बसा है मेरा सारा जहां, पहला प्यार तू मेरा, तू ही आखिरी सनम, तेरी चाहत को मान बैठा मैं हूं खुदा। जागले।